นะสองเมตาสองเมตาแล้วจ้ะอยู่ประจำไม่อยู่ชั่วคราว อยู่ประจำไหมอยู่ประจำไหมครั้งนี้มาปฏิบัติทำชั่วคราวช่วยงานนะอาจารย ์อยู่ได้กี่ปีแล ้ ว ได้อยู่กี่ปีแล้ว มาวัดทรงเมตตาทั้งหมด13ปีเจ้า อยู่ที่วัดทำอะไรกันบ้างเนี่ยอยู่ที่วัดทำอะไรบ้าง ช่วยงานทั่วไปเจ้าค่ะ งานอะไร เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมั่งทำความสะอาดโยมก็มีหน้าที่อยู่ข้างล่างค่ะตรงเมตตามีหน้าที่ทำที่โบสถ์เจ้าค่ะ แล้วมีเวลาภาวนาบ้างหรือเปล่ามีเวลาภาวนาบ้างหรือเปล่า ไม่ค่อยจะมี ทำไมล่ะทำไมมาเลี้ยงหมาทำไมโกรธมาเลี้ยงหมาเลย โยมก็เอามาให้ก็เลยเลี้ยง ก็เคยเข้าไปใช่ตอนนั้นไม่ได้เอาโกรธมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาโกรธมาเลี้ยงใจใจของเราไม่เลี้ยงเหมือนกันเลยมันก็เลยหิวโหยแล้วไม่ชีทำอะไรกันบ้างอ่ะ ช่วยก็ปฏิบัติในวัดนะคะแล้วก็ช่วยงานที่วัดนะคะ แล้วเวลามาบวชชีรู้ป่าวมาบวชทำไมบวชทำอะไรเหมือนไปโรงเรียนไปเรียนกันโรงเรียนเขาต้องให้เรียนหนังสือ ค่ะ มาบวชชีก็ให้มาเลี้ยงหมาเลยเลี้ยงไงวันวันทำอะไรบ้างเราตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทำอะไรเกิดขึ้นมาทำอะไรบ้าง ก็มีทำมาเช้าอยู่ใช่ไหม ทำกี่โมง สี่ ทำถึงกี่โมง ประมาณสี่ห้าครึ่งค่ะมีช่วงบ่าย มีนั่งสมาธิว่าตอนทำวัดเช้านั่งกี่นาทีย ี่สิบประมาณ20นาทีค่ะ เดินมาเสร็จก็นั่ง20นาทีเดินกันเป็นชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วทำไงต ่อตอนเช้าก็ ออกจากที่สวนมันไปทำอะไรกันต่อ ทำความสะอาดจะถ่ายแล้วก็จัดอาหารในช่วงนี้เลยจ ้ ะค่ะ แล้วยังไงต่อจัดถึงกี่โมง ประมาณ7โมงถึง2โมงเช้าแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ช่วงเช้าช่วงนี้จะมีเวลาว่าง ช่วงทำอาหารเสร็จแล้วไปเอาไปถวายพระก่อนเนี่ย ค่ะ ถวายตอนกี่โมง ตอนกลางวันก ็ไม่ตอนเช้าเนี่ย ตอนเช้าเจ็ดโมงจะ เจ็ดโมงครึ่ง เจ็ดโมงครึ่งพระกลับจากบิณฑบาต ค ่ ะ แล้วก็ฉันที่ศาลา ค ่ ะ ฉันรวมกัน ค ่ ะ ฉันในบาตรหรือเปล่า ฉันเป็นกลุ่ม ฉันสำหรับฉันวงนะฉันเช้ามีกี่วงมีกี่รูปอ่ะ 4 6 6วงเหรอ 5 6วง ว่าบ๊ายบายมี5รูป6รูปครับอาจารย์ เอามี5 6รูป ครับ ก็วงเดียวเลย วงเดียวครับ วงเดียวพระวงเนรวง ครับ ฉันเสร็จแล้วญาติโยมก็กินข้าวกัน คร ับ เสร็จก็เก็บกวาดถูเสร็จกี่โมงอ่ะ ว่าแปดโมงครึ่งแปดโมงเก้าโมง แปดโมงเก้าโมงเสร็จแล้วทำอะไรต่อ แยกย้ายกันไปทำความสะอาดบ้างไปปฏิบัติบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ถึงกี่โมง ช่วงเช้าปฏิบัติคือเก้าโมงครึ่งครับอาจารย์เก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงจะมีช่วงปฏิบัติของที่พามที่พาบวชคร ับ ปฏิบัติที่ไหน ที่ศาลาครับ ที่ศาลา ต้องมีว่างอาจารย์ตรงนี้ว่างตอนเช้าไม่ได้ข อ ข ึ้ น บ่ าย ขึ้นบ่าย ตรงนี้ว่าง ถ้าว่างให้กลับไปที่พักเหรอ เดี๋ยว น ะ นี่ไงเก็บทำความสะอาดเสร็จแล้วไปไหนต่อ9โมงครึ่ง ก็บางคนก็พาบางคนก็ไปสวดมนต์ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ตามอัธยาศัย ใช่ค ่ ะ จนถึง11โมง แล้วก ็กินอีกรอบกินไปสองชั่วโมงติดต่อทำไม่กินหนเดียวทำไมมันจะตายเลยถ้ากินรวมกันทีเดียวอีกสองชั่วโมงมันต่างกันตรงไหนอ่ะ ิดดูหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ได้กินถึง10กว่าชั่วโมงยังอยู่ได้ทำไมช่วง2ชั่วโมงนั้นทำไมอยู่ไม่ได้ทำไมไม่กินมันหนเดียวให้มันเสร็จไปเลยมาทำงาน2รอบนะเสร็จแล้วก็เรามาจัดมาตั้งวงใหม่เอาอาหารจากที่เมื่อเช้านี่แหละจากตอนเช้าเลยไม่มีคนมาม ีคนม ี เก็บอาหารบ้างส่วนหน ึ่ งแล้วก็อาจจะม ี มาถวายเพ ิ่ มอ่ะ มีคนมาทำบุญตอนเช้าก็เหมือนกับตอนเช้าเลยกินที่ศาลาสันนิษฐานใครอยากจะมาถวายเพิ่มก็ถวายได้ถึงเที่ยงเสร็จแล้วทำอะไรต่อ ก็ก่อน แ ต่ ว่ า จะพักผ่อนค่ะหลังพิธีการใส่แล้วบ่ายโมงก็ขึ้นปฏิบัติต่อค่ะ บ่ายโมงขึ้นเพื่อนสาราทำอะไรนั่งสมาธิ ค่ะสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศแล้วก็นั่งสมาธิค่ะ มาถึงกี่โมง ถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะ 4โมงแล้วทำอะไรต่อ แล้วก็ลงมาอาบน้ำทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็6โมงก็ขึ้นหก กวาด ล านวัด แล้วก็หกโมงครึ่งขึ้นต่อค่ะ ขึ้นต่อไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิต ่ อมีพระสอนธรรมะป่ะมีพระเทศให้ฟังหรือเปล่าตอนไหนตอนกี่โมง ก็ช่วงตอนเย็นนะคะ ตอนเย็นเทศสวดแล้วเปิดเทศฟัง ไม่ได้เปิดแล้วค่ะไม่ได้เปิดเทศค ่ ะ ใครหลวงพ่อเลยใครเป็นหุ่นใครเป็นคนเทศ ก็พระเจ้าว่าอยู่พระอาจารย์พระสมุชูชาติอยู่ก็ท่านจะเทศแต่ถ้าเราอยู่ก็จะมีพระอีกองค์หนึ่งเทศช่วงกลางวันนะครับอาจารย์ ก็ เ ป็นพระอี ก พระเทศ ตอนนี้เจ้าว่าไม่ค่อยอยู่นะ ไปเรียนครับอาจารย ์ไปเรียน จันทร์คานพุทธ3วัน ไปเรียนอะไร มันเป็นที่วัดใหญ่ที่ชลบุรีครับ อาจารย์ทานพุทธ คร ับ ไปเรียนบาลีหรือไปเรียนอะไร เรียนแค่เรียนบพส.เรียนของรับสู่เจ้าว่าตอนนี้จบแล้วที่สุดเลยแต่ว่าต่อไปเยตีอะไรหน่อยครับเป็นเจ้าคณะอำเภอให้ไปส่งให้ไปเรียนให้เรียนเพิ่ม เป็นปริญญาตรี ครับ ทางไหนทางพุทธศาสนา คร ับไปเรียนที่ไหน ที่วัดใหญ่อินทารามครับ ชลบุรี ไปเรียนที่ชลบุรีคร ับ ก็มีหลักสูตรปริญญาด้วย ครับ ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่วัดแต่ข้างคืนที่นั่นเลย ไปข้างก็คือไป เช้าเย็นกลับ ไปเช้าเย็นกลับกลับก็ถึงก็จะกลับก็ประมาณ2ทุ่มครับ 2ทุ่ม ครับไปมีรถวัดพาไป ฉันก่อนฉัน เพลงก่อนแล้วก็ไป เอาฉันเพลงก่อน คร ับ ช่วงเช้าถึงเพลงนี่อยู่ ครับ ฉันพุทธศุกร์ฉัน ทานพุทธ ฉันทานทานพุทธวันอื่นถ้าท่านอยู่ท่านก็ลงเทศ อยู่ก็ลงเทศ แล้วตอนค่ำทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิถึงกี่โมง ถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่ม 3ทุ่มเจ้าค่ะ 3ทุ่ม ถ้าวันพระก็มีอยู่เที่ยง วันพระถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ย คืนกว่า เสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปพักผ่อนตี4ก็ลงมาใหม ่ เป็นไงดีไหมจิตใจสงบสบายไหมได้สมาธิไหมนั่งใจสงบไหมมีปัญญาไหมพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายหรือเปล่าเห็นความแก่ความเจ็บความตายหรือเปล่าเห็นอสุภะไหม คือน้องเป็นแบบว่าเขาไปบวชกันไปกลับเยอะสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยคนจะเยอะพวกบนแก้บน แก้บน เป็นความวุ่นวายคนอยู่เยอะ พวกพัทยาเนี่ยสาว อย่างคนนี้ก็จะมาเดือนหนึ่งหรือยังไงจะมาประมาณเดือนหนึ่งอย่างโยมจะอยู่ประจำค่ะนี่ยังบอกว่าอยู่ประจำนี่ก็เพิ่งมาแต่จะอยู่ประจำ ถ้าแก่ก็ประจำถ้าสาวก็ไม่ประจำสาวเดี๋ยวเขากลับไป ม่ถึงที่ผ้ามาค่ะไปมามานี่จะ มาอยู่3วัน คงจะเยอะ 3วัน3คืน 3วัน5วัน นะคะแล้วพักที่ไหนคะในศาลาเลย ก็มีที่ พ ัก ที่พักห้องพักครับเนี่ยพักรวมพ่อส่วน15คน ห้องใหญ่นี่ ห้องใหญ ่มีเตียงก็เป็นนอนกับพื้น นอนกับพื้นซื้อปูเสื่อจ้ะ แล้วบวช30วันนี้จะต้องการอะไร ก็ต้องการความสงบค่ะ ค่ะแล้วสงบหรือยัง ก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ค่ะ ทำไมล่ะทำไมไม่สงบไม่รู้จักวิธีทำให้มันสงบรู้ไหมว่าวิธีทำใจให้สงบทำยังไงไม่คิดเลยคิดหยุดคิดได้ไหมอยากคิดอยากคิดหยุดคิดหยุดคิดลองท่องไปเลยว่าอยากคิดอยากคิดหยุดคิดหยุดคิดเดี๋ยวก็สงบเองถ้าคิดมันก็ไม่สงบคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็คิดไปเวียนมาวนไปเวียนมาคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากไปทำนู่นทำนี่อยากไปหาคนนั้นคนนี้ใช้พุทโธเป็นไหมพุทโธพุทโธเป็นไหมท่องพุทโธได้ไหมท่องได้สักกี่นาที ไม่เคยนับสักทีค่ะท่องอย่างเดียวเลยค ่ ะ นั่นนานไหม ช่วงนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงเหมือนไม่ทำอะช่วงเหมือนก็ทำได้ช่วงทำงานนี้ก็ทำได้ทำงานไปก็พุทโธพุทโธไปทำได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยไม่ว่าจะไปทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปถ้าทำอย่างนี้ใจจะสงบได้ถ้ามาทำแต่เฉพาะช่วงนั่งสมาธิมันก็นั่งเดียวเดียวมันก็ไม่พอมันก็ไม่สงบพอไม่นั่งก็ไม่ได้พุทโธแล้วก็คิดแล้วพอคิดมันก็ไม่สงบต้องพยายามหยุดคิดอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยลืมตาขึ้นมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปลองครัวก็พุทโธล้างถ้วยล้างชามทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าคุยกันคุยกันหรือเปล่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้เดี๋ยวใจก็จะสงบได้ใจสงบแล้วก็จะสบายเบาเย็นมีความสุขจะไม่อยากกลับวัดไม่อยากจะกลับบ้านอยากจะอยู่วัดไปเรื่อยๆถ้ามีความสงบแล้วไม่อยากจะไปไหนความสงบนี้จะทำให้ใจอิ่มใจพอไม่หิวไม่อยากไม่โลภไม่โกรธต้องพยายามใช้พุทโธถ้าไม่มีพุทโธมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนรถที่วิ่งไหลลงเขาถ้าไม่มีเบรกมันก็ไหลไปเรื่อยถ้ามีเบรกมันก็หยุดได้ใจก็เหมือนรถวิ่งลงเขาเนี่ยคิดไปได้เรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็คิดได้นะคิดไปเรื่อยๆถ้ามันคิดมันก็จะไม่สงบมันไม่นิ่งถ้าหยุดคิดได้มันก็จะนิ่งต้องใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธไปมันก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้อย่าไปทำเฉพาะเวลาไปที่ศาลาเท่านั้นต้องทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าอย่างนี้จะสงบง่ายเวลาไปนั่งที่ศาลาปุ๊บมันก็จะสบายสงบนี่กว่าจะนั่งไปนั่งศาลากว่าจะสงบก็ เลิกนั่งแล้วนั่งได้20 นาทีก็ต้องลุกแล้วพอลุกก็ไม่คุมมันแล้วไม่พุทโธแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีวันที่จะสงบนะการมาอยู่วัดนี่งานหลักงานจริงๆของเราก็คือการทำใจให้สงบส่วนงานอย่างอื่นก็ทำไปตามความจำเป็นต้องกินก็ต้องหาต้องทำเสื้อผ้าก็ต้องซักต้องใส่อันนี้เป็นงานภายนอกแต่งานของเราจริงๆงานภายในงานทำใจให้สงบถ้ามัวแต่ทำงานภายนอกแล้วไม่ทำงานภายในควบคู่ไปด้วยก็จะได้แต่งานภายนอกได้ซักผ้าได้ทำกับข้าวได้กินข้าวได้อาบน้ำแต่ใจก็เหมือนกับไม่ได้มาอยู่วัดใจก็เหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านทำอย่างไรมาอยู่ที่วัดก็ทำอย่างนั้นเมื่อมาอยู่ที่วัดต้องอย่าไปทำเหมือนอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่วัดก็เลิกคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีเรื่องให้คิดแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วที่บ้านอาจจะมีเรื่องให้คิดคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมาอยู่วัดนี่ไม่มีใครแล้วไม่รู้จักใครแล้วก็หยุดคิดมันดีกว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเบื่อพุทโธก็ท่องอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรโพลิสัทธัมมสาระติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาสิสวาขาโตภควตาธัมโมสวดไปนี้ไปเรื่อยเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจไม่คิดก็ลองหยุดสวดก็ได้ดูซิว่ามันจะอยู่เฉยๆได้ไหมถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องสวดไม่ต้องพุทโธก็ได้พอมันจะคิดก็พุทโธใหม่สวดใหม่เวลามันไม่คิดมันก็จะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายใจต่างๆเราไม่ได้เอาเข้ามาในใจเราปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกใจเราอย่าไปแบกมันใจเราชอบไปแบกเรื่องต่างๆเอาเรื่องต่างๆเข้ามาแบกซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของใจเลยแต่ไปแบกเพราะไปรักไปชอบไปหลงแล้วก็เลยไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องไปวุ่นวายกับเขาอย่าไปแบกปล่อยเขาไปเถอะร่างกายนี้ก็ไม่ต้องไปแบกวันนี้มันก็ตายนะแค่คิดอย่างนี้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพอตายไปก็เป็นของคนอื่นไปหมดแล้วไม่ใช่ของเราใจนี่แหละเป็นของเราเอาใจตัวเดียวพอดูแลรักษาใจของเราด้วยการไม่ให้มันคิดไม่ให้มันไปแบกเรื่องราวต่างๆให้มันรู้เฉยๆรู้อยู่กับปัจจุบันตอนนี้อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้นตอนนี้อยู่ที่นี่ก็รู้อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดถึงตรงนู้นตรงนั้นอย่าไปคิดถึงที่นั่นที่นี่ให้อยู่คู่กับร่างกายไปร่างกายอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นร่างกายยืนใจก็ยืนร่างกายนั่งใจก็นั่งไปกับร่างกายทำอะไรร่างกายทำอะไรก็ทำไปกับร่างกายหรือไม่ก็ทำไปกับพุทโธไปพุทโธพุทโธไปพยายามทำพยายามหยุดความคิดให้ได้แล้วจะพบกับความสุขความสุขที่จะไม่ทำให้เราผิดหวังไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีอันนี้เดี๋ยวต้องทำให้เราผิดหวังเดี๋ยวเขาก็หนีเราไปจากเราไปทิ้งเราไปพอเขาไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาอย่าไปหาความสุขภายนอกเอาความสุขภายในความสุขภายนอกมันหนักอกหนักใจนะได้อะไรมาแล้วมันก็หนักอกหนักใจเป็นห่วงกังวลรักหวงห่วงใย ไม่มีความสุขได้มาแล้วแทนที่จะมีความสุขกับต้องมาห่วงมากังวลต้องมาห่วงมาวิตกมากังวลมาหวาดระแวงว่าจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่จะไปเมื่อไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่จะเป็นอะไรไปหรือเปล่ามีแต่เรื่องให้เราต้องหนักอกหนักใจถ้าไม่มีอะไรแล้วใจมันจะเบาไม่มีอะไรแบกถ้าใจหยุดคิดมันก็หยุดแบกพอเริ่มคิดมันก็เริ่มแบกพอคิดแล้วก็เริ่มหนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลองหยุดคิดดูให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือจะอยู่กับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ได้ท่องไปเรื่อยๆท่องอยู่กับบทธรรมะต่างๆเหล่านี้อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสติท่องบทธรรมะต่างๆเขาเรียกธรรมานุสติท่องบทพุทธคุณก็เรียกว่าพุทธานุสติพุทโธพุทโธไปหรือธัมโมธัมโมไปสังโฆสังโฆไปอะไรก็ได้ที่ทำให้เราไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละงานของเราที่แท้จริงมาบวชนี่มาบวชเพื่อมาทำงานอันนี้ไม่ได้มาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอันนั้นก็ทำไปแต่อย่าทิ้งงานหลักงานหลักก็ทำไปด้วยเลี้ยงหมาไปก็พุทโธไปเลี้ยงแมวไปก็พุทโธไปทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปให้ร่างกายมันทำงานข้างนอกแต่ใจเราทำงานข้างในใจเราต้องทำให้มันสงบอย่าเอาใจไปทำงานข้างนอกด้วยเดี๋ยวเห็นหมาก็ห่วงใยมันเดี๋ยวจับหมัดให้มันจับเห็บให้มันเดี๋ยวไปอาบน้ำให้มันอะไรวุ่นวายไปหมดเลี้ยงให้มันอยู่ได้ก็พอให้มันกินข้าววันละมื้อแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปแบกมันเลี้ยงเอาบุญพอมันอยู่ได้ก็พอแล้วเรามาเลี้ยงใจเราดีกว่าใจเรานี่ต้องการคนเลี้ยงไม่ค่อยมีคนเลี้ยงกันแล้วคนอื่นก็เลี้ยงใจเราไม่ได้เราต้องเลี้ยงใจเราเองเลี้ยงด้วยธรรมะทำใจให้สงบเลี้ยงด้วยพุทโธพุทโธพุทโธป้อนพุทโธพุทโธให้ใจไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็ว่างเย็นสบายสงบมีความสุขไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากไปไหนถ้าใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าใจไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขมีมากมีน้อยก็ไม่มีความสุขถ้าใจสงบแล้วมีหรือไม่มีก็มีความสุขนี่แหละงานจริงๆของพวกเรางานบวชของนักบวชคือการทำใจให้สงบงานอย่างอื่นก็ทำไปเท่าที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดมันไปอย่าไปเอามาเดี๋ยวเลี้ยงหมาพอคนก็รู้ว่าเราเลี้ยงเขาก็มาทิ้งให้เราเลี้ยงเพิ่มไปเรื่อยๆจากตัวสองตัวก็กลายเป็นสิบไปเราก็จะต้องมาแบกภาระไว้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาลองทำใจให้สงบกันดูอย่าคิดอย่าคิดเวลามันคิดอะไรก็บอกอย่าคิดอย่าคิดหยุดคิดคิดแต่พุทโธพุทโธไปดีกว่าหรือสวดมนต์ไปพุทธังสรณังคัจฉามิไปต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันถึงจะหยุดคิดได้ใหม่ๆมันยังไม่หยุดอ่ะมันแข่งกันแล้วพุทโธไปมันก็คิดไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไป ถ้าเดี๋ยวมันก็หายไปหยุดไปพอไม่มีความคิดแล้วใจจะว่างจะเบาความคิดนี้ทำให้ใจหนักหนักอกหนักใจเพราะเราชอบไปคิดชอบไปแบกเรื่องราวต่างๆแบกด้วยความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตอนนี้อยากจะให้สังฆราชเป็นคนไหนหรือเปล่าอยากให้เป็นองค์นั้นหรือเป็นองค์นี้หรือเปล่าถ้าอยากก็หนักอีกอย่าไปแบกใครจะเป็นก็ปล่อยเขาเป็นไปเป็นเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันไม่เป็นก็ตายเหมือนกันไม่เกี่ยวกับเราใครจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่เขาเป็นแล้วเราจะทำให้เราใจสงบมันก็ไม่สงบเหมือนเดิมถ้าใครเป็นแล้วทำให้ใจเราสงบได้ก็ดีมันไม่สงบมันไม่เกี่ยวกันใครอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยก็เป็นไปใครมีบุญก็ได้เป็นใครไม่มีบุญก็ไม่ได้เป็นคิดแค่นี้ก็จบใครจะเป็นต่อให้ต่อให้เทวดามาห้ามก็ห้ามไม่ได้ถ้าเขาจะเป็นถ้าเขาไม่ได้เป็นต่อให้เทวดามาช่วยยังไงก็มันก็ไม่ได้เป็นเป็นก็เท่านั้นไม่เป็นก็เท่านั้นมันไม่มีอะไรต่างมันเป็นเหมือนเล่นยิเกะให้เป็นตัวนำเป็นตัวละครตัวหนึ่งทั้งนั้นมันไม่ได้ทำให้มีความสงบหรอกเต็มหรือไม่เต็มมีนิทานเกี่ยวกับสังฆราชองค์ก่อนนู้นน่ะไม่ทราบองค์ไหนเขาเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับการเป็นพอเขาตั้งให้ท่านเป็นแล้วก็ไปรับพัดไปรับตำแหน่งพอกลับมาก็ให้คนขับไปส่งที่หลังวัดลงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงตาจะลงตรงนี้เดี๋ยวเอาสังฆราชเนี่ยพัดเนี่ยไปทางหน้าวัดมีคนเขารอรับอยู่แต่ตัวหลวงตาไม่ไปด้วยนั่นแหละคนที่เขาไม่อยากเป็นก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ดีอกดีใจไปกับตำแหน่งกับพัดหรอกมันก็แค่พัดแค่ตำแหน่งนั่นเองมันไม่ได้ทำให้ตัวเองวิเศษวิโสขึ้นมาแต่อย่างใดเข้าใจไหมของทุกอย่างเป็นของสมมุติทั้งนั้นอ่ะของที่มีอยู่ในโลกนี้เขาสมมุติให้เราเป็นเบอร์หนึ่งคนนี้เป็นเบอร์สองคนนี้เป็นเบอร์สามก็เป็นสมมุติกันนะคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์สามก็ได้คนที่เป็นเบอร์สามอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ของแท้ของจริงต้องเกิดจากการปฏิบัติเป็นโสดาบันนี้ตั้งไม่ได้เป็นสกิทาคามีตั้งไม่ได้เป็นอนาคามีตั้งไม่ได้เป็นอรหันต์นี่ตั้งไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งไม่ได้ต้องเป็นจริงๆต้องทำตัวเองให้เป็นจริงๆต้องฆ่ากิเลสให้ได้ฆ่ากิเลสได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้สังฆราชที่แท้จริงของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนี่ยที่เป็นสังฆราชที่แท้จริงถ้าตั้งสังฆราชที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนกับตั้งลิงมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้มันก็ยังเป็นลิงอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะจับมาใส่เสื้อผ้าของพระราชาแต่มันก็ยังเป็นลิงอยู่นั่นตั้งใจของคนที่ยังมีกิเลสอยู่มาเป็นสังฆราชมันก็เหมือนกับตั้งจับลิงมาเป็นพระราชามหากษัตริย์คนที่จะเป็นสังฆราชได้ต้องฆ่ากิเลสได้คำว่าสังฆราชก็แปลว่าเป็นพระราชาของสงฆ์ถ้าพระราชาของสงฆ์ยังฆ่ากิเลสไม่ได้ ็สู้สามเณรที่ฆ่ากิเลสไม่ได้สมัยพุทธกาลนี้สามเณรเป็นพระอรหันต์ก็มีอันนั้นแหละสังฆราชแท้เพราะว่างานของพระพุทธศาสนาก็คืองานฆ่ากิเลสใครฆ่ากิเลสได้ก็ถือว่าเป็นแชมป์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของสงฆ์ได้คนที่ยังฆ่ากิเลสไม่ได้จะไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสงฆ์ได้อย่างไรพระเทวทัตจะขอทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเธอยังมีกิเลสอยู่เธอจะมาเป็นผู้ปกครองสงฆ์ได้จะมาเป็นสังฆราชได้ขนาดคนที่ไม่มีกิเลสเรายังไม่ได้ตั้งให้เขาเป็นเลยโมกขลาสาลีบุตรพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตั้งให้เป็นสังฆราชให้เป็นมือขวามือซ้ายของสังฆราชดังนั้นอย่าไปหลงกับสมมติต่างๆให้เป็นเจ้าอาวาสให้เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอะไรมันก็ตั้งกันไปอย่างนั้นของจริงตั้งไม่ได้ของจริงต้องทำเองต้องฆ่ากิเลสให้ตายได้แล้วเป็นได้ทุกอย่างเป็นสังฆราชก็ได้เป็นเจ้าอาวาสก็ได้เป็นอะไรก็ได้เพราะจะเป็นธรรมล้วนเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ผู้ที่มีธรรมนี่สามารถปกครองทุกคนได้หมดไม่ว่าจะเป็นสงฆ์หรือเป็นคารวะจะให้ความเป็นธรรมทุกคนจะปกครองด้วยความนุ่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าไม่มีถ้ามีกิเลสแล้วปกครองไงก็วุ่นวายลำเอียงมีอคติรักคนนั้นเกลียดคนนี้คนที่เกลียดถึงแม้จะดีขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะได้ดีได้ดีหรอกคนที่รักถึงแม้จะไม่มีความดีก็จะได้ดีได้ดีเพราะชอบมีลักษณะของผู้ที่มีกิเลสจะเป็นอย่างนี้ใจจะไม่เที่ยงแท้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามความเป็นจริงถ้าคนไหนชอบจะดีจะชั่วไงก็ได้ดีได้ดีคนไหนไม่ชอบดียังไงก็ไม่มีวันได้ดีได้ดีถ้ามีสังฆราชมีพระเจ้าเป็นมีแบบนี้บ้านเมืองก็วุ่นวายมันต้องเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าสังฆราชสงฆ์องค์แรกพระพุทธศาสนาสังฆราชองค์แรกของพวกเราคือใครก็คือพระพุทธเจ้าต่อมาก็พระอรหันต์ช่วยกันทำเป็นสังฆราชช่วยกันช่วยการปกครองสงฆ์หลังจากที่พระเจ้านิพพานไปแล้วก็มีประชุมพระอรหันต์500รูปประชุมคณะกรรมการสังฆราชเอามา500รูปเลยมาเป็นสังฆราชร่วมกันมาช่วยสังฆายนาคำสอนของพระเจ้าว่าคำสอนพระเจ้าที่ทรงตัดไว้ทรงสอนอะไรไว้มากใครจำได้มั่งใครจำไม่ได้มั่งมาทบทวนกันมาเช็คกันดูแล้วก็เอามาถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้คำสอนของพระเจ้านี้ต้องมีผู้ที่ใจสะอาดบริสุทธิ์มาถ่ายทอดถ้ามีกิเลสแล้วเดี๋ยวมันจะเปื้อนทำจะไม่บริสุทธิ์ทำมันจะมีของแตกของปลอมปนเข้ามาแต่ถ้าคนที่มากันกรองคำสอนพระเจ้าเป็นพระอรหันต์นี่จะกันกรองพระธรรมให้บริสุทธิ์จะไม่มีของแตกปลอมเข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้เรามาทำตัวเราเป็นสังฆราชดีกว่าคนอื่นจะเป็นไม่เป็นใครเขาจะตั้งเราไม่ตั้งไม่สำคัญถ้าเราฆ่ากิเลสได้หมดแล้วเราเป็นสังฆราชได้แล้วเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ต้องใครดีใครตั้งท่านก็เป็นสังฆราชองค์แรก ล้วท่านก็มาสอนให้พวกเรามาเป็นสังฆราชกันที่มาบวชนี้ก็เพื่อมาบวชมาเป็นสังฆราชกันมาฆ่ากิเลสกันฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากให้มันหมดไปจากใจถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยเป็นสังฆราชแท้จริงปกครองใครได้หมดให้ความยุติธรรมกับทุกคนให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับทุกคนนั้นพยายามปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสนะขั้นแรกก็หยุดความคิดก่อนเพราะความคิดมันจะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางโลภความอยากต่างๆคิดไปในทางโกรธหยุดมันก่อนหยุดมันแล้วเราก็ใช้ปัญญามาฆ่ามันอีกทีปัญญาก็จะชี้บอกการทำตามความโลภทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขพอทำได้แล้วมันก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องหาใหม่หาไปเรื่อยๆพอตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่แทนที่จะหยุดเกิดมันหยุดไม่หยุดเพราะความอยากมันไม่หมดไปกับการทำตามความอยากถ้าอยากจะหยุดไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาทุกข์ใหม่ก็ต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าไม่ทำตามความอยากมันก็ไม่ต้องไปเกิดนะนี่คือเป้าหมายของการบวชขั้นแรกหยุดความคิดก่อนขั้นที่สองพอหยุดมันได้ก็หยุดความอยากความคิดที่จะไปทางความอยากพออยากจะกินขนมก็อยากกินอยากจะดื่มกาแฟก็อยากดื่มไว้เรากินเวลาดื่มเวลาที่กินเวลาดื่มเอาให้กินเวลาขนเดียวกินให้กินกับดื่มเพื่อร่างกายอย่าไปกินกับดื่มเพื่อความอยากถ้าดื่มกินตามความอยากกินเวลาหลายรอบก็ไม่พอกินอยู่นั่นเนี่ยกินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อยากจะกินอีกแล้วดื่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็อยากจะดื่มเอาเวลาขนนั่นนะลองกินเวลาขนดื่มเวลาขนดูนอกนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าไปดื่มเพื่อร่างกายอย่าไปดื่มเพื่อความอยากถ้าดื่มเพื่อความอยากต้องมีรสมีสีมีกลิ่นถ้าดื่มน้ำเปล่าๆมันไม่อร่อยแต่ถ้าดื่มเพื่อร่างกายดื่มน้ำเปล่าๆก็พออย่าไปทำตามความอยากอย่าไปกินอย่าไปดื่มตามความอยากเพราะมันจะฉุดให้เราดื่มอยากอยู่เรื่อยๆอยากไม่มีวันจบตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่หยุดความอยากถ้าหยุดความอยากแล้วตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดไม่มาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธเจ้าไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านอยู่ในนิพพานสบายกว่านิพพานก็คือความสงบนี่แหละเรียกว่านิพพานอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความหิวอยู่กับความอยากถ้ามันไม่สงบมันก็หิวมันก็อยากถ้ามันสงบมันก็อิ่มมันก็พอมันต้องมาทำใจให้สงบให้อิ่มให้พอด้วยการเห็นโทษของความอยากแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ทำตามความอยากตอนต้นก็ต้องหยุดความคิดก่อนเพราะความอยากมันใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเหมือนเราใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือเราอยากไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถพาไปถ้าเราไม่อยากจะให้เราไปไหนมาไหนก็ขายรถทิ้งไปหรือโยนกุญแจรถทิ้งไปพอไม่มีกุญแจรถก็ไม่วิ่งจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ความอยากก็เหมือนกันต้องมีความคิดก่อนพอคิดถึงขนมมันถึงอยากจะขนมได้ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงขนมก็ตอนนี้เลยไม่อยากเดี๋ยวพอเดี๋ยวไปคิดถึงขนมเข้าเดี๋ยวก็อยากจะกินแล้ว ถ้ามันคิดถึงขนมพอจะเกิดความอยากก็หยุดมันเถอะพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องขนมไปแล้วแล้วมันก็ไม่อยากกินขนมต้องพยายามหยุดความคิดแล้วก็หยุดความอยากเวลาคิดก็อย่าให้มันคิดไปในทางความอยากถ้าคิดถึงขนมก็อย่าไปคิดถึงขนมที่อยู่ในจานคิดถึงขนมที่มันออกมาจากลำไส้ใหญ่ออกมาจากทวารหนักกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาไม่ใช่เลยถ้าเห็นขนมที่ออกมาแล้วมันก็จะไม่อยากกินขนมแต่ถ้าเห็นขนมที่ยังไม่เข้าไปในปากมันก็อยากจะกินเขามีวิธีแก้กันอยากกินขนมก็นึกถึงขนมที่เวลามันถ่ายออกมาเป็นยังไงขนมดีๆนี่ไม่ใช่ที่มันถ่ายออกมานี่ที่เราว่าอร่อยน่ากินเหลือเกินพอมันออกมาด้านหนึ่งทำไมมันไม่น่ากินใช่ไหมเวลาอยากกินให้มันคิดถึงตอนที่มันออกมาเอาไหมเอาตอนที่มันออกมากินดีไหมมันมีวิธีแก้กันแก้ความอยากกันถ้าอยากมีแฟนก็ดูตับไตไส้พุงเขาบ้างดูกระโหลกศีรษะดูโครงกระดูกดูหัวใจดูปอดดูลำไส้ของเขาบ้างดูเวลาที่เขานอนตายขึ้นอืดบ้างแล้วยังอยากจะมีเขามาเป็นแฟนหรือเปล่าให้คิดเรื่องราวเหล่านี้มันจะได้ต้านความอยากได้หยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีอะไรที่จะสุขเท่าใจที่สงบที่ปราศจากความอยากเราจะไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนะนี่คืองานของนักบวชงานของคนที่อยู่ในวัดนะอย่าไปหลงกับงานเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกผักปลูกทำอะไรทำได้แต่ให้ทำควบคู่ไปกับงานของเรางานของเราก็คือควบคุมใจไม่ให้คิดทำไปก็อย่าบ่นไปบ่นนู่นบ่นนี่ไปบ่นคนนั้นทำน้อยคนนี้ทำมากมีหน้าที่ของเราทำก็ทำของเราไปใครจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาทำไปแล้วก็พุทโธพุทโธของเราไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะมีความสงบจะมีความเย็นจะมีความสบายมีความสุขเราน่าจะให้พรมีอะไรจะถามว่าไม่มีจะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบไปนะเอาไปอ่านนะอย่าไปฝากคนนะถ้าไปฝากไม่พอละเอาไปอ่านแล้วอ่านเสร็จแล้วอยากจะให้คนหนึ่งก็ให้ไปแจกเฉพาะคนนะเป็นไงไม่ชีพอใจไหมทำธรรมะพอใจไหม ขอบารมีพระอาจารย์ช่วยด ้ วย วันนี้ให้แล้วไป ขอให้ช่วย เราไปใช้เถอะพุทโธเลยเนี่ยพุทโธเลยเนี่ยถ้ามีพุทโธแล้วเดี๋ยวทุกอย่างดีเอง พยายามก็ทำ ธรรมะแล้วก็เทศอาจารย์ใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติก็พยายามใช้พุทโธนะคะแต่ก็มีว่ายังไม่รู้ที่บอกว่าให้หยุดความคิดเพราะที่จะพุทโธไปความคิดอื่นก็จะแทรกเข้ามา ก็อย่าไป พุทโธก็หาย อยู่กับพุทโธไปเรื่อย ๆแล้วก็งานในชีวิตก็เข้ามาแล้วก็คิดเรื่องพุทโธก็หาย ให้อยู่กับพุทโธให้มากที่สุด ถ้าเราคนบอกว่าพุทโธแบบอย่าคิดสิถ้าบอกเป็นแบบเป็นเพราะอย่าคิดได้ไหมคะท่าน ได ้เพราะว่าเหมือนว่าพอพุทโธแล้วมันจะ คิด มันก็จะคิดความคิดมันเหมือนมาแทนที่พุทโธ โดยก็จำเอาไว้อย่าคิดพุทโธ ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าบางทีพุทโธหายไปเลยก็ไม่รู้เ ลยต้องคอยเตือนสติด้วยว่าอย่าคิดคิดแต่พุทโธนี่ไม่ขายของเหรอฮะขายเสื้อผ้าเหรอฮะเสื้อผ้าชิ้นละเท่าไหร่เป็นเสื้อกระโปรงนี่ ก็ม ี ค่ะ ตัวเจ็ดแปดร้อยเอง ต ั้ งแต่สี่ห้าร้อยเลย เป็นตามนี้ตัวเท่าไหร ่390 มันเป็นยืนตัว 1,200 ยืนตัว1,200เลยนี่เราเสร็จไปไม่ไหวแล้วไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใส ่มาหาเสียที่ เด็กนี่ลำบากต้องมีเงินซื้อเสื้อผ้านี่ก็สุดยากหนังสือสังฆราชนี่หายากนะต้องการอีกไปอ่านนะอย่าไปบูชาเพื่อเรียนหนังสือด้วยกัน ต ั้ งแต่อนุบาลก ็ที่ไหนที่กรุงเทพ อนุบาลที่อุดรที่อุดรจนมาเรียนกรุงเทพจน เรียนเจออุดรขึ้นเหรอ ค่ะ เจออุดรขึ้นเหรอ ใช่ค่ะ เราก็เคยไปอยู่อุดร อ ยู่กับน้องตา ค่ะ อยู่แปดปีกว่าเกือบเก้าปี2518ตอนนี้ที่เราเรียนอยู่ใช่ไหม อายุ10ขวบอยู่ค่ะ ยัง10ขวบอยู่ 9ขวบ นี่ค่ะเป็นอยู่ป 3 อยู่ป3อยู่อยู่ป3แล้วไปอยู่ปี18ถึงปี26 26เราก็ใกล้จบแล้วค่ะแล้วก็หันตรงส ุดอยู่กับดอนทิพย์แล้วเหรอ ดอนทิพย์หมดดอนทิพย์หมดเลยค ่ะแล้วจบแล้วก็ไปต่อมาอะไรกัน ค่ะ จะต่อที่ไหนกรุงเทพฯเหรอ ขอบคุณ พี่ ขอ นแก่นขอนแก่นแล้วมาสนใจธรรมะตอนไหน ตอนนี้อะค่ะ ก็เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าวัด อยู่ท่านกันบอกว่าไปหาท่านรอมั่งไหมมาบอกไปอยู่ไหนมาม ีเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะที่แบบ ชวนเข้าว ั ด ชวนเข้าวัดไปบ้างนะอย่าง เ งี้ยค่ะแต่ก็ชอบนะคะเวลาฟังธรรมะก็ชอบค่ะ ดี ทำแล้วเข้าใจง่าย พยายามฟังบ่อย ๆ เราจะมีแสงสว่างนำพาชีวิต โชคดีได้เพื่อนๆดีด ้ วย ครบบัณฑิตครบคนดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าไปครบคนไม่ดีคนไม่ดีก็คือคนชอบเที่ยวชอบเล่นชอบดื่มชอบอบายมุขนี่เรียกว่าคนไม่ดีคนดีคือคนชอบฟังเทศฟังธรรมชอบเข้าวัดเพราะวัดนี้เป็นแหล่งของความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่ไม่มีความรู้ในโลกนี้สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เพราะความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้แต่ความทุกข์ของพระพุทธศาสนาความรู้ของพระพุทธศาสนานี้ดับความทุกข์ได้ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องเข้าหาพระพุทธศาสนา ก็เย็นเยอะนะคะฟังธรรมะก็เย็นลงเยอะ ดี ค่ะมองอะไรก็ให้มันธรรมดาดี ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน ไม่เครียดเยอะอะไรอย่างเง ี้ ยค ่ ะ ใช่เมื่อก่อนเราไม่รู้ไงเราคิดว่าเราสามารถที่จะจัดการควบคุมทุกอย่างได้พอยิ่งไปพยายามไปควบคุมบังคับมันยิ่งเครียดใหญ่ ใช่ ถ้าปล่อยให้มันเป็นตามเรื่องตามราวไปก็จะสบาย ก่อนนี่ปี๊ดอย่างเดียวละ เดี๋ยวนี้โอเค แล้วพยายามลองนั่งสมาธิด้วยนะนี่จะทำให้มีกำลังมากขึ้น หนูสวดมนต์อยู่ต้องดังๆเลยค่ะไม่ได้นั่งสมาธิ ก็ต้องสวดไปก่อน ใช่ไหมคะฝึกจากการสวดมนต์แต่ก็เอาคิดนะคะว่าสวดมนต์ฟังก็ไม่รู้เรื่องสวดไปทำไมแรกๆเลยค่ะ สวดเพื่อไม่ให้คิดไง ใช่ก็เลยทราบว่าสวดแล้วมันว่าง สวดให้ใจว่างให้ใจมีสติเน้นใจมันชอบไหลไปกับความคิดพอสวดไปมันก็นิ่งมันก็สงบพอมันสงบก็นั่งดูลมต่อไปไม่ต้องสวดถ้ามันเริ่มสงบแล้วก็ไม่ต้องสวดที่สวดใหม่ๆเพราะว่ามันไม่นิ่ง ท่านดูลมยังไงคะ ก็ดูเฉยๆดูที่ปลายจมูกหลับตาแล้วก็ดูสังเกตดูว่าเวลาหายใจเข้าลมมันก็ต้องปะทะอยู่แถวปลายจมูกเวลาหายใจออกมันก็ต้องมาปะทะอยู่แถวปลายจมูก คิดภาพอย่างนี้เหรอคะว่า ตอนทั้งนั้นไม่ภาพไปก่อนแล้วต่อไปมันก็จะพอจิตสงบลงมากๆมันก็จะจับลมได้ตอนนี้เรายังจับลมไม่ได้แต่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยดูมันเราก็เลยมองมันไม่เห็นแต่ถ้าใจเราสงบหลังจากที่เราสวดมนต์แล้วใจเราว่างแล้วที่พอมาดูมันก็จะเห็นก็ใช้ลมเป็นที่เกาะใจท่านเองไม่ให้ใจไปคิดต่อถ้าคอยดูลมไม่กำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได ้ พอมันเฝ้าดูที่ลมไปเรื่อยๆมันก็สงบได้หรือถ้าใช้ลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปแทนก็ได้เราเรียกคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆถ้าพุทโธก็ไม่ต้องไปดูลมไม่ต้องไปสนใจกับมันให้อยู่กับคำพุทโธเพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แต่เรารวมบางทีมันก็เหมือนกับจะตกหลุมตกบ่อไปวุบลงไปไม่ต้องตกใจให้รู้ว่าเนี่ยจิตกำลังจะสงบให้รู้เฉยๆพอมันวุบลงไปแล้วมันก็นิ่งแล้วก็จะสบายก็ให้รู้เฉยๆไปให้ปล่อยให้มันสบายไปจนกว่ามันจะถอนออกมาพอมาเริ่มคิดใหม่ถ้าอยากให้มันสงบใหม่ก็พุทโธเข้าไป น ี่ คือนั่งสมาธ ิอ่านั่งสมาธิเวลานั่งถ้านั่งไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็พุทโธใหม ่ คอยควบคุมความคิดไว้ทั้งวันเลยอย่าให้มันคิดคิดได้เดี๋ยวมันฟุ้งเดี๋ยวมันเครียดถ้ามันไม่คิดแล้วมันจะสบายไปทั้งวันแล้วต้องลองทำดูถึงจะรู้แล้วต้องทำบ่อยๆทำใหม่ๆนี่มันเหมือนกับหัดพิมพ์ดีครั้งแรกๆยังพิมพ์ไม่ชำนาญต่อไปพิมพ์ไปเรื่อยๆต่อไปมันชำนาญมันจะรู้วิธีควบคุมใจใจนี่ก็เหมือนรถยนต์ดีๆนี่เราจะเร่งให้มันวิ่งเร็วก็ได้จะหยุดมันก็ได้แต่ตอนนี้เรามีแต่คันเร่งเราไม่มีเบรกมันชอบชนอย่างเดียวชนแล้วก็เจ็บแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้ถ้ามีเบรกมันก็จะไม่เจ็บพอจะไปชนกับใครก็หยุดซะเบรกซะถอยซะเข้าเกียร์ถอยหลังนะเรามีแต่เกียร์เดินหน้ากับมีแต่คันเร่งไม่รู้จักเกียร์ว่างไม่รู้จักเกียร์ถอยหลังไม่รู้จักเบรกชีวิตเรามันต้องเหมือนรถยนต์มันต้องเข้าเกียร์ว่างบ้างมันต้องถอยหลังบ้างเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับใครไม่มีเรื่องมีราวกับใคร อาจารย์คะแล้วอย่างเวลาเราดูแลลูกเนี่ยค่ะลูกไปลูกเนี่ยค ่ะก็อย่าไปชนกับมันปล่อยมันไป ปล่อยเลยเหรอคะ ก ็ไม่บางครั้งเราปล่อยเรามีความรู้ว่าเราผิดหรือเปล่าที่เราไม ่ ไม่ดึงไม่ลังไม ่อ๋อก็ดึงมาสิดึงได้ก็ดึงถ้าดึงแล้วมันจะไปจะทำไง ใช ่ใช่ไหมก็คือให้ดึง มันคิดได้เองเนี่ยค ่ ะ ก็บอกมันไงสอนมันสอนมันก่อนบอกมันก่อนถ้ามันจะดื้อไม่ทำตามจะทำไง ว่าการฝังสิ่งที่มีอยู่ละ ฮะ พูดเยอะค่ะไม่เห็นกับฟังเท่าไหร่เลย ก็ท่านแสดงว่าไม่ฟังอะไร ก็ปล่อยมาเลยเหรอคะเพ ื่อ น ก็พูดเหมือนพูดคนหูหนวกอ่ะ พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ย พูดไปแล้วมันได้ยินนั่นแหละคนหูหนวก แหละทำไงดีคะอาจารย ์ก็หยุดพูด เป็นลายล่ะ ลายยังไงก็ ไม่ใช่มันมีความรู้สึกว่าเราเป็นแม่ไงคะเราบกพร่องหรือเปล่าถ้าเราไม่สอนไม่ดึงอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ฟังก็จริงเราต้องพยายามพูดให้เขาฟังไหมอะไรอย่างเงี ้ ย ก็พูดแล้วไม่ใช่เลยก็เขาบอก แ ล้วบอกให้พูดยังไม่ได้ห้ามไม่ให้พูด พูด แล้วเขาไม่ฟังนี่ทำไง ปล่อยแล้วก็พูดใหม่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะจนกว่าเขาจะคิดได้ค่ะ แล้วคิดไม่ได้ก็เรื่องของเขาเขาจะไปติดคุกติดตารางก็เรื่องของเขา เนาะเขาน่าจะตามตัวเอง เอาล่ามโซ่มันไม่ได้หรือเปล่า แหละไม่ได้แหละ ถ้าไม่ย้ายก็ไปทำอะไรเราก็ล่ามโซ่ไว ้ ถ้าล่ามไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาจะวิ่งเข้ากองไฟเราจะไปห้ามเขาได้เราไม่ได้เฝ้าเขาอยู่ตลอดเวลา ค่ะ ใ ช่แล้วค่ะ แล้วก็อย่าไปเสียใจแล้วอย่าไปโกรธเขาบางทีไปสอนเขาแล้วเขาไม่ฟังก็โกรธเขาอีกอันนี้แหละผิดสอนแล้วถ้าเขาไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้เขาไม่ทำตามก็ช่วยไม่ได้เหมือนครูในโรงเรียนเขาก็สอนนักเรียนใช่ไหมนักเรียนจะสอบได้หรือไม่ได้ครูก็ไม่มาวุ่นวายกับนักเรียนหรอกนะครูก็มีหน้าที่สอนแล้วนักเรียนจะทำการบ้านไม่ทำการบ้านก็เรื่องของนักเรียนนักเรียนจะสอบได้หรือสอบไม่ได้มันก็เรื่องของนักเรียนเราเป็นครูก็มีหน้าที่สอนไปแต่เราไม่อย่างนั้นเราเป็นครูแล้วเราจะไปเป็นตัวแทนของเขาด้วยอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเราทำตามที่เราพูดพอเขาทำตามไม่ได้เราก็เสียใจ ทำยากนะ เจ้า ค่ะที่ปล่อยไป ก็ไม่ได้ปล่อยไงให้ทำสุด เล ยทำให้สุดเลย แต่อย่าโมโห อย่าไปอย่าโมอย่าไปโมโหอย่าไปเสียใจทำแล้วก็เหมือนทำเต็มที่แล้วล่ะช่วยมันอย่างสุดๆแล้วล่ะแต่ช่วยมันมากเกินไปก็ไม่ดีเป็นโทษเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็ช่วยตัวเองไม่เป็นอ่ะมันก็จะมาเกาะเราไปจนมันตายต้องสอนให้มันเป็นที่พึ่งของมันเองให้มันรู้จักผิดถูกดีชั่วแล้วมันจะได้เดินไปของมันเองได้ไม่ต้องให้เราไปคอยประคับประคองคอยจูงคอยลากมันไปนี่คือหน้าที่ของเราเลี้ยงดูให้เขาเป็นตัวของเขาเองให้เขามีความรู้ไปปกป้องรักษาตัวเขาสอนเขาหรือพาเข้าวัดพาไปฟังเทศฟังธรรมหาหนังสือธรรมะมาให้ฟังให้อ่านหรืออย่างน้อยก็เรียนทางโลกไปก่อนเรียนมหาลัยจบอะไรไปอย่างน้อยก็มีความรู้ที่จะไปทำมาหากินเลี้ยงชีพได้แต่ก็ยังบอกความรู้ทางโลกมันก็เฉพาะเรื่องเลี้ยงชีพนั่นเองแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจมันไม่รู้ว่ามันยังมีหลายอย่างที่ควรจะรู้ที่จะทำให้ชีวิตเขาดีหรือเร็วเช่นอบายมุขนี่มันเร็วทำให้ชีวิตเร็วทำบาปนี่ทำให้ชีวิตเร็วก็ต้องบอกเขาว่าไม่ดีอย่าเสพสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีเป็นมิตรอย่ามีความเกลียดชังอย่าเที่ยวอย่าเล่นให้ขยันทำมาหากินเก็บเงินเก็บทอง ก็ไม่ได้ถึงกับอบายมุขอะไรนี่มีค่ะแต่ว่าเราคงคาดหวังเยอะ นั่นแหละ เราก็เลยทุกข์เอง พระเจ้าบอกความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้หรอกถ้าเกิดความอยากแล้วไม่ได้ตั้งใจอยากก็ทุกข์ จริงๆต้องแก้ที่เรานะคะ นั่นสิ ถูกต้องเลย ร ู ้นั่นแหละ ทบที่ตัวเองนะคะ ใช่ความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเองแต่เรื่องลูกเราก็ทำหน้าที่สั่งสอนเขาเลี้ยงดูเขาไปตามหน้าที่ของเราส่วนเขาจะไปทางไหนนี่เราไม่สามารถที่จะไปคอยควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็ไปกับเราได้แต่พอเขาโตเขาเป็นตัวของเขาเองเขาก็อยากจะมีชีวิตของเขาเขาชอบอะไรเขาก็จะไปทางนั้น นี่นะคะจะได้สบายใจเพราะการทีเนี้ย เราทำสุดเต็มที่แล้วเราไม่ได้บกพร่องนะ ไม่งั้นหนูก็จะเถียงกับตัวเองว่าเราบกพร่องหรือเปล่า คือถ้าเลี้ยงลูกไม่สำเร็จก็ถือว่าเราอยู่บกพร่องความจริงไม่ใช่หรอกความสำเร็จของลูกนี้อยู่ที่ตัวเขาถ้าเราบกพร่องก็คือเราไม่สนับสนุนส่งเสียให้เขามีวิชาความรู้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องบกพร่องถ้ายังไม่สายก็ให้เขาเข้าวัดดูเถอะถ้าเขาเข้าวัดได้ก็ ไม่มีอะไรนะแต่ว่าน่าจะตั้งใจเรียนกว่านี้น่าจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะไปเรื่อย ก็ดูความสามารถของเขาเขาได้เท่าไหร่เขาทำได้เท่าไหร่ เขาเป็นหน่วยสนับสนุน ใช ่กลับไปไม่ด่าแล้วค่ะ ก็พูดได้สองวันก็ลืม วจะ2ชั่วโมงกัน ยากนะก็คุมอารมณ์เนี่ย เราต้องคุมตัวเราคุมใจเรา หนูไม่เข้าใจเรื่องการกำหนดลมนะคะ ถ้าเป็นการฝึกฝนควบคุมใจนี่การดูลมก็บังคับให้ใจไม่ไปคิดนู่นคิดนี่ให้อยู่กับลมอย่างเดียวซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้หรือถ้าเราทำงานให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่ก็ได ้ จดจ่ออยู่กับงานอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกควบคุมใจให้อยู่กับที่ไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆถ้าเราควบคุมใจได้เวลาจะโกรธก็หยุดมันได้เวลาจะเสียใจก็หยุดมันได้ไม่ควบคุมมันพอมันจะโกรธมันก็โกรธไปแล้วเสียใจก็เสียใจไปแล้ว ได้ เง ินทำ ใครจะถามอะไรก็ถาม เขาจะได้ฟังด้วย เขาสงบส งบเต็มนะ มีครอบครัวกันหมดเลย มีบุญที่สุดเจ้าค่ะ เขาไม่มีข้าวครัวนะ อาจารย์ค่ะมีอาจารย์พระอาจารย์สอนนะคะได้สองเด้งเลยอาจารย์สองคนเลย สองคนเลยเหมือนกันเนี่ยแม่แล้วทุกคนก็อย่างนั้นอยากให้ลูกได้ดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้ลูกไม่ได้ดีหรอกนี่เราไม่มองความจริงของของลูกเขาเราไม่ดูสมรรถภาพคนเราทุกคนมันไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมบางคนก็ดีบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่ง เราไปมองสมรรถภาพเขาดีไงคะเขาไม่พยายามหรือว่าเราก็โกรธอะไรเงี้ยสรุปเรานะแค่ที่ เรา แต่เรื่องพูดก็ต้องพูดอยู่ พูดสอนก็ต้องสอนสนับสนุนส่งเสียให้เขาได้ทำสิ่งที่ดีได้เรียนรู้อะไรต่างๆทำไปแต่เขาจะไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องเบรกเช่นขอเงินไปเที่ยวนี่ก็ไม่ควรจะให้ถ้าไม่มีเหตุมีผลถ้านานทีปีหนก็ไม่เป็นไรปีใหม่วันเกิดได้ไปได้แต่จะขอเที่ยวเป็นประจำนี้ก็ไม่ได้มันก็จะเสียคนไม่มีก้าวครั้งนี้ก็แล้วกันนะไปขอนิโมทนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่บาตรหรือเปล่า ใส่ค่ะ ใส่บาตรทุกวันเนี่ย